Андрей крутіў змяю ў руках, потым плюнуў і кінуў яе ў агонь. Жылы, відаць, сталі карабаціцца, бо змея зноў пачала выкручвацца і віцца, на гэты раз сама. Драпежна ўздымала галаву і ледзь не ставала на хвост. — Нашто ты яе? — спытаў Кандрат. — Можна было б суседскіх дзевак пужаць. — Да яе ў рукі ўзяць, гідка, — назваўся Павал. — І гэта, — у голас падумаў Андрэй. Ды яшчэ і невядома, што за чалавек. Чорны ўвесь, а конь злы, як д'ябал. Змея ўсё яшчэ вігіналася, ахопленая агнём. Не, хлопцы, пераканана сказаў Андрэй. З раўбічам нешта не тое. Можа, гэты якраз па яго душу ехаў. Нездарма на ягоны агонь кіраваўся. Тут ужо добрага не чакай, калі па начах такія шныраць вакол па балоце і закон вачэй не зводзяць. Прыедзе вось такі ўночы, абдыме гаспадара і знікнуць абодва. Вы глядзіце, не кажыце пра гэта нікому, а то поп эпітім'ямі замучыць. Кандрат сеў на кукішкі і пачаў разграбаць жар, а потым прысак. — Гатова, — сказаў ён, выкочваючы на траву адну бульбіну за другой. — І плюньце вы, хлопчыкі, на гэтыя пабрахенькі. Страшна будзе да ветру хмызы схадзіць. Ешце во лепей. І першы абскроб бульбіну аж да ружовай лушпайкі разламаў, пара так і паваліла з сопкага разлому, і, ашчадна пасаліўшы, пачаў есці. Елі бульбу з тонкімі скрылёчкамі сала. Бульба была смачная, і таму ва ўсіх аж за вушамі трашчала так наміналі. Павал дык той наогул не траціў часу, каб паскрабаць, і таму ўвесь рот у яго быў чорны, як у злога сабакі. — А ты не кажы, — сказаў нарэшце Андрэй. — Пабрахенькі, пабрахенькі, а такія вось як гэты балотныя паны. Часта па начах лётаюць. Гаўрыла з Драгавічаў маніў, думаеш? — Я і не чуў нічога, што ён там баяў, — сказаў Кандрат. — Дык ты скажы, Андрэйка, — папрасіў Павал. Андрэйка шлянуў, збіраючыся з думкамі. — Гаўрыла гэты з панскага дазволу палюе. Калі там старому загорскаму вежы качкі спатрэбяцца ці яшчэ што, дык Гаўрылу кажуць. І вось пайшоў ён раз у пушчу і заблудзіў. Бачыць, што да раніцы ўсё адно дарогі не знойдзе, і вырашыў начаваць. А багна вакол. Дык ён выбраў сухое месца, расклаў на ім цяпло і сядзіць грэецца. Пачаў быў ужо драмаць. Аж тут бяжыць з цемры нейкі яго мосць, худы, вёрткі, тварам цемнаваты. Як ты, мужык, смееш на панскім шляху вогнішча паліць? Тут паны хутка будуць ехаць. — Паночак, — узмаліўся Гаўрыла, — якая тут табе дарога, калі адно багнішча ўсюды ж? Жыватом хутчэй наложыш, чым канём праедзеш. То і слухаць не стаў, параскідаў багну галавешкі, аж тыя засычэлі толькі, а сам пабег далей. Гаўрыла стаіць і чакае, во, думае, напасць, вісус нейкі, басурман, жартаваць надумаў з хрысціянскай душы. А потым чуе, тупочуць капыты, вішчаць колы, каціць карета шасцерыком, вакол яе конныя, а зверху на карэце паля прывязана. Крык, рогат, коні ржуць, а паны і ў карэце, і на конях все чорныя. Акурат, як гэты, са змяёю. Твары цёмныя, валасы чорныя, вопратка чорная з золатам і карэта чорная. — На бок, мужык! — крычаць. Тут Гаўрыла і зразумеў. — Балотныя паны! Кацяць пад рыгве, як па сухім, гарэзнікі! І так цэлымі начамі ганяць будуць. Але Гаўрылу губляць няма чаго! Нешто, можа, і ў дзень з дрыгвы не выйдзеш. Дык ён пачаў прасіць: «Мае вы, паночкі, мае галубочкі, пакажыце дарогу, як мне выйсці. Заблукаў!» Тыя рагочуць: «Чапляйся ззаду за карету!» Гаўрыла падчапіўся. Як памчаліся яны! Памчалі, як куля, грукат, дрэвы паабапал валяцца, рогат, блізка, далёка, вузка, шырока, і вышэй, вышэй дух заняло. Зоры вось-вось ніжэй колаў будуць, і тут якраз над галавою галіна высокага дрэва, ён цуп за яе. Карэта з-пад ног ірванула і памчалася далей, толькі хурман зарагатаў і крыкнуў: «Ну, маеш шчасце!» Ды канцом доўгай пугі між вушэй. Гаўрыла заверашчаў, але галіны не адпусціў. Трымаецца, крычыць гвалту, а далей агледзеўся, аж гэта ён у сваім двары вісіць на перакладзіне на сваіх варотах. Жонка з хаты выходзіць, якраз першыя пеўні. І жонка яму кажа: «Здзівечара, кажа, прапаў халера. Чаго ты туды палез, чаго ты гарлаеш, чаго лопаешся, п'янюга?» Кандрат паківаў галавою і адразу заўсміхаўся, таксама ўспомніў. З Гаўрылавым шваграм яшчэ лепей было. Той дачуўся ад каго, што калі не есці цэлы дзень у апошнія дзяды перад каляднымі запускамі і потым аднаму легчы ў хаце і не гаварыць, не смяяцца, дык можна ўбачыць дзядоў. Так і зрабіў. А вечар цёмны, лістападаўскі, во ён ляжыць і бачыць. Лезуць праз вяршок для дыму. Спачатку бацька ягоны, нябожчык лезе, потым дзед, потым прадзед, пэўна ўсіх, аж да самога Адама пабачыў бы, аж за прадзедам лезе дзядзька. Святога жыцця быў чалавек, службы ніводнай не прапусціў, вечна яго жыццём малому вочы калолі, як бывала забярэцца ў чужы гарох ці рошчыны цішком возьме і наесца. Лезе дзядзька і лезе, амаль увесь ужо прасунуўся, аж тут яго нешта затрымала. Як не тузаецца, не пралазіць і ўсё. Аж гэта ў яго да пояса барана прывязана. Украў зямным жыцці і нават на споведзі не пакаяўся. Тут Данілаў швагер прыпомніўся мукі, што праз дзядзькаву святасць нацярпеўся, ды як зарагоча. Ну і ўсё, вылецелі яны ўсе ў вяршок і зніклі. Паклаў вогнішча вялікую сухастоіну. «Кладзіцеся ўсе, хлопцы, досыць!» Усе паклаліся. Алесь толькі як ляжаў, так і застаўся. Андрэй паклаў кажух побач з ім, укруціўся, ціха гукнуў. «Спіць?» — спытаў Кандрат. «Спіць!» — шапнуў Андрэй. «А ты заўважыў, што ў Раўбіча агонь пагас?» «І не сплю зусім», — хацеў быў сказаць Алесь, але адразу праваліўся ў такі глыбокі сон, што не паспеў нават варухнуць вуснамі. Дзеці спалі. Сухастоіна павольна дагарала, рассыпаючы жар. Туман узняўся з лагчыны і падступіў бліжэй, быццам хацеў паслухаць сонныя подыхі. Коні таксама ўжо танулі ў тумане, і толькі іхнія галовы ды доўгія шыі вздымаліся над малочным туманным возерам.